Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast, egészen speciális 2019-es Gamescom-os kölni Bonni kiadásának legutolsó epizódja. Bam, bam, bam, bam. Dramatikus zene lenne, hogyha lenne erőm és kedvem. Még bevágni valamit nem. Szerintem nincsen. És nem is lesz. Nem is lesz. Be kell érnünk ennyivel. Majd éneklünk. Ahogy is bennünk van a... Kik irány. Vagyunk itt, kik vagyunk de itt. De nem arról szól, hogy kik vagyunk itt, kik vagyunk itt. Kik vagyunk itt, Várj Dániel, Nes. Simon Klára, Siklara. Stinger. Ja, Cserekisztián Gábor. Gábor. És Somosi László Rikvid. És nem mondta, hogy Cecília. Ja igen, és Simon Klára, Cecília. Cecil. No hát. Utolsó nap. Utolsó nap. Ezt is megértjük. Mindig eljön. Valahogy mindig eljön. Hiába próbáljuk elkerülni, előbb-utóbb utolsó nap lesz. A francba. Valójában ez a... Klár, én, úgy, ez, ezt a hangeffektet adja ki magából. Ő, meg éve. A másik. Vagy ezt, vagy a... ez... ezeket kéne ilyen csengőnek, vagy nem tudom, ilyen beállítani, ilyen értesítésnek. Én olyan meg. Szomorú vagyok. Egyébként mindig olyan melankólia uralkodik el rajtam, amikor ki kell sétálni, és akkor így el... Nem volt pityedés. Én ilyenkor így megbüszkülve nézek vissza, hogy a többi átlag ember még sorba áll, meg szenved, meg nem, minden. És még fog is egészen szombatig. Így van, és mi meg, mi mindent láttunk, nem, amit de ők nem. Tavaly nekem annyira tökéletesen jött ki, hogy még a, valahogy, ahogy így jöttem kifele, még belefutottam mindenkibe ott a... Akit... Belefutottam mindenkibe. Még mindenkibe. Mindenkibe. Nem, és még találkozott is emberekkel. Mit köztél, Klári? Azt a két embert jelenti, aki nekem így fontos ott igazán, és most valahogy ezek így kimaradtak. Kicsit olyan hiányos. Nekem tudom, mi volt a fontos. Én is örültem, amikor belefutottunk a nasi osztogató srácokba. Nem megint? A Larian Studios, nem jutottam be a Focus Home Interactive-nak a... Figyelj, a sérelmeinket most... Foglaljuk össze, Klárnak ez egy teljesen szar Gamescom volt. Iszonyú jó volt, csak egy kicsit csak most szar. Nem volt szar, egyáltalán nem volt szar, csak most valahogy erősebb ez a melankolikus hangulat. Mert most megint egy évet kell várnom legalább, de sőt, lehet, hogy többet. Most a Remedy-nek is kiment a játéka, jövőre biztos nem is lesznek. Jövőre lesz majd a Lariannak játéka. Jövőre remélem a Larian kint lesz. Jövőre valahogy szerzünk kontaktot már a Focus Home-hoz. De bekerültem a Surge 2 zárt bétába. Az is valami. Nem láttam a Greedfall-t, bocsánat attól a két embertől, akit nagyon érdekelt Twitteren. Nem baj. Na menjünk tovább, sok mindent láttunk, viszont tehát iszonyú jó napunk volt ma is, úgyhogy nem rinyálunk. Egy ilyen, mivel nem feltétlenül volt mindahányunknak konkrét dolga, tehát konkrét megbeszélt időpontja reggel, ezért volt idő, erő és kapacitás arra, hogy hát a showfloor-on, ami így kimaradt játék, azt bepótoljuk. És tettük ezt. Mondhatom én, hogy mit tettem? Én nekem itt egy vallomást ki kell nyomni magamból. Igen. Én ezt az egy órát, amit hasznosan töltöttem volna, ezt azzal töltöttem, hogy elmentem még egyszer, végigjátszottam a Control demóját. Megpróbáltad a Thomas Kovács levadászt? No regrets. Teszi ezt úgy, hogy... Nem. De miért nem? Mert üzleti titok, belső... Nem. Esdén megfenyegedni, a levágott lófej már az ágyába várja. Legyen üzleti titok, mindegy. Fogalmazunk úgy, sok oka nincs rá. Igen. Ugorjunk. De kaptam egy vászontáskát. Kapott egy vászontáskát. Ami tök üres volt. Nem. Ez már pontosan elég is volt neki. És most mást lett. De hadd legyen kedden. Már büszke magára a főnök, amit... Annyira nem vagyok magamra büszke, hát az, hogy beállsz a... Modern Warfare-es sorba az első 5 ember közé, mivel benn vagy 8 óra 40-kor, és beállsz oda egyébként, akkor még csak javarészt ilyen kiállítók vannak benn, tehát ilyen exhibitorok vannak előtted meg utánad, mindenki nyugodtan nyomkodja a telefonját, és akkor ilyen 9 óra után valamikor kidugták a fejüket, hogy ránk néztek, na jöjjenek be, és akkor bementünk itt a 20-an, vagy valahogy így. És játszottunk 2 rund Domination-t, ami szerintem pontosan 2-szer annyi volt, mint amennyit az átlag embernek engednek, mert neki csak 1 rund jár. azt kell, hogy mondjam, hogy ígéretes ez az új Modern Warfare. Tehát így van erejük, meg úgy érzetük a fegyvereknek. És itt tegyük hozzá, hogy mivel ugye most a Sony az, aki leginkább tolja ugye a Cold meg a szekerét, ezért most hétvégén van valami PS4-es alfa, beta, valamilyen tesztverzió játékban, amit így le lehet tölteni, és így multiba lehet bóckodni. Mm-hmm. Itt szembe jött velem valamelyik ilyen social media felületen, hogy szépen fejezzem ki magam, tehát akit érdekel, az akár most a hétvégén ki is próbálhatja. Igen, és tegyetek így egyébként egy... Én nem tudom, hogy csak a mi meccsünkben nem volt beállítva, de nem volt a szokásos radar benne. Nem, az fixen nincs benne. Most ez nincs. Számomra meglepetés. Nincs. Nem mondom, nézem, hogy hol a radar. Nem, ezt korábban bejelentették, most nincs benne, hanem az egyetlen ilyen killstreaknél lehívható, és csak az. Tehát csak alapból az. Nincs. Tehát nincs ilyen opció, hogy bekapcsolod, vagy kikapcsolod, hanem itt volt az ideje szerintem, hogy egyébként azt eltüntessék abból a játékból. Kifejezetten élvezetes két Dominationt játszottunk. Azt mondom, hogy aki ebben az ilyen modern hadviselésben gondolkodik, és egy ilyen Call of Duty némileg revival-t akar, megkapja? Megkaphatja, hát ugye két Domination meccs alapján nem döntjük el, hogy ez a játék mennyire sikeres, meg azért még számos komponensének kell működnie, de úgy teljesen rendben volt, amit játszottam, élvezetes volt, úgyhogy azt mondom, hogy most így 2019. augusztusban egyelőre egy piros pont a Call of Duty-nak. Én hozzád hasonlóan szintén a showflooron kezdtem, ugyanis egy ilyen utolsó kétségbe esett, viszonylag erőtlen kísérletet tettem arra, hogy valami kézzelfogható Borderlands-es lootot menekítsek magamnak a Gamescom-on, ezért én a showflooron lévő demónál is bepróbálkoztam úgy, ahogy te a Call of Duty-nál. Nekem nem volt olyan szerencsém, mint neked, mert nálunk ilyen 9-4-10 környékén kezdték el így az embereket odaengedni a bejárathoz. Aha. A demónak a standjánál, ahonnan még egy jó 20 perc várakozás volt. Itt jegyzem meg, hogy nekem 10 órakor az expo másik végébe volt jelenésem, úgyhogy így másodpercenként néztem rá az órára, hogy menjek, maradjak. És ilyen 9:35 körül így elkezdték beengedni a tömegedést, mondom, hogy hát megpróbálom. Nagyon nagy szerencsém volt, mert az E3 meg a májusi bemutatónál lévő gameplay demót lehetett újra kipróbálni. Mivel tudtam, hogy mire lehet számítani, ezért én, ez most nem felvágás, de egy nagyjából 8 és 10 perc közötti idő alatt én azt a demót ledaráltam. Így utána körbenéztem, hogy voltak ott mellettem olyanok, akik nagyjából még akkor kezdtek el, hogy a skillfával, meg hogy az irányítással barátkozni. Aha. Az ottani kisegítő ember így kedvesen megjegyezte, hogy ha gondolom, akkor egy másik karakterrel is végigfuthatnék rajta, mondtam, hogy kösz is rátszok, de nekem jelenésem van, hogy rohannom kell. És a kiállat felé még ott meg is álltottak, hogy ó, adnak valamit, na mondom, most itt az én pillanatom. És a kezembe nyomtak egy egyszerű kis papírdarabot rajta egy VIP kóddal, úgyhogy ennyibe be kellett érnem. Úgyhogy nem tudtam semmi igazán nagy és kézzelfogható. Igen, nekünk is adtak 4x15 perc dupla XP-t. 4x15 perc. Komoly erőnyt kaptunk mindenki mással szemben a Call of Duty-ben. Azt kell, hogy mondjam. Na szép. Mi így lazán töltöttük az időt, Sting, nekem viszont jelenésed volt reggel már, így nem? Így van. Te hol voltál? Mit csináltál? Miért mentél oda egyáltalán? Ki tehet arról? Miért? Én minden reggel rongyoltam. Pont azt néztem, hogy minden reggel 9 órakor nekem jelenésem volt valahol. Most éppen a One Sea-hez mentem. Oh. Most ők oroszok? Fehér oroszok? Ezen mindig vitatkozni szoktunk. Valami orosz formák. Tegnap mi voltunk a Liquid-del, most te is megnézted. Én is megnéztem. Legyenek poroszok, mert az ilyen nagyon az teljesen más. Figyelj, ránéztem a srácra, aki az instruktorom volt, szerintem echte orosz volt. Vagy jó, de afelé elég nehéz megmondani. De viszont figyelj, ez csak egy kiadó, tehát mit tudom, hogy a lengyelektől kezdve mindenféle mindenki volt, viszont ott volt a 3D Realms-től is. Igen, így van. Bár nagyon-nagyon-nagyon kedves úriember, de kezdésnek egyébként én azért mentem oda, hogy megnézzem azokat a játékot, amelyeket esetleg ti korábban nem láttatok. De nem volt ilyen, vagy volt? De volt, és ráadásul a terem hátsó végébe, ugye ez nem volt a 10-2-es indi dühöngőnek a hátsó felébe, tehát elég... A 11-ben volt. Insider info. Igen, a 11-ben nem volt a földszinten hátul, ahova azért eléggé elhallatszik azért ez a nagy indie dühöngő, meg a zene, meg minden egyéb. De ott árválkodott egy szegény fiatal úriember a Secret Government nevezetű játék előtt. És, itt rettén egy ilyen stingeres táblát tartott, hogy így várta, hogy mikor ér oda az ő embere. Igen, igen, csak rá. És sétáltam, nagyon kedves volt a PR-os kisnek, kérdezte, mit szeretnék látni. Hát de én mondtam, hogy kedves, mindent, amit csak lehet, utána viszont útközben félúton elkapott az egyik srác, és megkérdezte, hogy tulajdonképpen ti vagytok a gamer, te vagy a Gamer 365-től, hú, hát ti nagyon királyok. Elkapott és megbeszélgetetek is. Ezt az egyszín. De ez olyan érdekes, mert én nekem a tegnapi élményem az egyszínén az volt, hogy amennyire iszonyúan lelkesen tavaly rámugrott az mindenki, hogy megmutassa a játékát, most idén rámugrott és még demo is volt. És még játékos is választottál. És választottál. Hajd, de gondoltak vagytok. Ökölpacsi ment Aninak. Idén a Stygian-t, ezt a Lovecraft-i stilizált RPG-t kivéve, mindenki ilyen közepesen unottan és rezignáltan. Hát nálam nem ez tűrte, volt a helyzet. Hogy a játékukkal játszak. Szerintem ők se itták még meg tegnap a kávét. Én ezt már megvizionáltam, hogy miért azért, mert Clive szokás szerint túl kedves volt, és úgy voltak vele, hogy akkor neki nem kell extra effortot befektetni. Ezért nem is kapott semmit nálam. De hát te tavaly meg mindent is kaptam, láttam. Oda mentem reggel. Én előtte oda mentem megpújítani mindenkit. De menjünk be! Kedélyesen elbeszélgettem olyan hímringyók vagy. Csinos kis hölgyel, beszédbe elegyedtünk, megkérdeztem, hogy érzi magát, stb. És már nyomta a kezembe a goodie bag-et. Meg a névjegykártyát, meg a telefonszámát, az e-mail címét és a Tinder profilját is. Idén mindenki kapott goodie bag-et, csak én nem. Hát lehet, hogy riválisként tekintettek rá, nem tudom. Na mindegy, visszatérve a játékokra, tehát elsétáltam oda hátra, és láttam, hogy ez a Secret Government, ez konkrétan szerintem engem érdekelt egyedül a Gamescomon. Alapvetően egy... Én nem is tudtam, hogy létezik, nem láttam. Én sem, mert ez tulajdonképpen még egy nem igazán bejelentett játék, nincs is kész, majd valamikor jövőre fogják kiadni, csak kihozták megmutatni, hogy ilyennel is dolgoznak, egy ilyet is támogat a kiadó. Tulajdonképpen az ezer... digitállal meg a többiek, meg mindent ott hagytak, ugye? Hadd fejezzem be, Dani! Utána mondhatod, hogy az 1700-as évektől kezdődően játszódik ez a játék. Tulajdonképpen egész végig Európa térképét nézed, különböző nációknak a diplomáciai, hadászati, harci, kereskedelmi kapcsolatairól szól. 7 különböző layer van a játékban, mindegyik elég komplex, de a lényeg az, hogy te kialakíts különböző frakciókat, különböző kereskedelmi, diplomáciai, harcászati kapcsolatokat az országok között, és így fejleszd föl saját magadat. Bizonyos dolgból előnyt, hátrányt kovácsolva, van egy ilyen Brotherhood nevezetű testvériség, akik tulajdonképpen mai szóval élve ezek, úgymond az ilyen secret agentek, akiket aztán be lehet vetni mindenféle cél érdekében. Tulajdonképpen erről szól a játék. Most engem miért pörgettek? Azért pörgetünk Stingy, mert 21-51-ben. Én ezt értem, de sose pörgetlek benneteket. Én észrevettem, hogy mindig engem pörgetnek. Dumálnak egy csomót, és amikor ilyen szóhoz jutok, akkor pörgetés van. Mindenki. Egyszerűen, hogy le se szólja senki ezt a játékot. Pedig tényleg tök. Mindegy, ez volt az egyik, amit megnéztem, a másik pedig a 3D Realms-nél volt, oda bementem a Wrath nevezetű játékokat megnézni, mert a Liquid már tegnap vagy tegnap előtt beszélt. Úgyhogy bebaszott geci jó játék, bocsánat, hogy ezt így kimondtam. Nagyon jól sikerült lepacsizni a 3D Realms-esokkal, és ők is elmondták, hogy ti vagytok azok a faszarcok a Gamer 3-at, igen, emlékszem a kollégádra, ugye, aki a Liquid volt. És az a nagy szerencseért, hogy a 3D Realms egyik alapítójával is sikerült lepacsiznom, sőt, tulajdonképpen az életmentő kávémat ő hozta, mi alatt kedélyesen elcsevegtünk. Tulajdonképpen a titkárnődé tette. Ledomináltad az alfaságoddal. Igen, nagyon de a végén nagyon miért? Sok... Miért? Kizárólag a... Azért. Igen, igen. Szóval ez volt az egy cél nálam, reggel így indítottam. Na, derék. Aztán... jött. A megváltó? A Nirvana. Tudom, folytassam akkor én, Vitt akkor mondom tovább. Én, veszem tovább a dolgot. Dani jó voltából sikerült becsücsülnöm a Private Division-höz egy hosszú, egyórás prezentációra. Én balga azt hittem, hogy csak az Outer Worlds-ot fogom megnézni. Mivel nekem korábban ezt az infót adták, és én neked ezt adtam tovább. De kiderült, hogy a teljes Private Division line-upot meg lehetett nézni. Benne tulajdonképpen a Kerbal Space Program 2-vel, a The Outer Worlds-el, és illetve a Disintegration-nel, aki mint tudjuk a Halo egykori társ Hát az egyik kreátorának az új cégének a játéka. És az üröm az örömben az az, hogy a The Outer Worlds-on nem volt hands-on, pedig azt hittük, hogy lesz. Ez volt kb. Az egyetlen játék a Private Division-en, ami nem volt hands-on, pedig október 25-én megjelenik a játék. Viszont kaptunk egy ilyen 10-12 perces új gameplay trailer tulajdonképpen, és volt szerencsém beszélgetni a nagyon szép és csinos, kedves main designerrel és a játékról. De Georgia-val. Nem Georgia-val. Georgia. Nem Georgie-val. De a plusz az volt, hogy a Disintegration-ből viszont volt egy 45 perces hands-on lehetőség, úgyhogy gyorsan besúrantam, és ez egy ilyen a multiplayer részét lehetett megnézni a játéknak. Na most az arról szó, röviden és tömören, tényleg csak egy percben, hogy ez egy team-based, tulajdonképpen Capture the Flag szintű játék. Arról szó, hogy minden csapatban, minden játékos egy csapatkapitányt irányít, aki egy azon a, ami a trailerben is látható, az a lebegő jármű azon a tulajdonképpen azon a motoron csücsül. Ugye a játék az ugye arról szó, hogy ugye a jövőben az emberiség ahhoz, hogy megvédje magát, az agyát tulajdonképpen átülteti robotokba, és aztán közben vannak olyan frakciók, akik ezt tovább akarják fejleszteni, és ezáltal elkorcsosulnak, nem lesznek emberek. Vannak azok a frakciók, akik ezt az egészet csak időszakos megoldásnak tekintik, és vissza akarják állítani ezt a szituációt. Tehát tök különböző frakció feszül egymásnak, és a játékos tulajdonképpen a klasszikus vonalat képviselő, hogy ez egy átmeneti megoldás, és ezt el kell pusztítani, és meg kell találni a végső megoldást. De a játék multiplayer része az egy capture the flag alapú dolog. Minden egyes karakter, minden egyes játékos egy ilyen csapatkapitányt irányít, és mindenkinek van három mesterséges intelligencia által vezérelt társa, akik lent a földön vannak. Na most ezt különböző parancsokat lehet adni, de a lényeg, hogy ilyen különböző ilyen energy ballokat kell adott ilyen toverekből az ellenség toverébe bejuttatni adott idő alatt. Két körös a multiplayer szekció, amit mi meg tudtunk nézni, persze több játékmód is van. Az egyikben offenzívek vagyunk, tehát mi támadunk, a másikban pedig defenzívek vagyunk, tehát mi védekezünk. És szerencsémre elég jó csapatban sikerült kerülni, úgyhogy nagyjából 2x8 fő, 16 fő volt bent, két meccset nyomtunk egyidőleg, és ilyen totális visításba és ökörködésbe fordultad, vagy örömködésbe fordult a dolog. Ellentétben Liquiddel, akit majd el fogja mondani, hogy milyen multiplayer élménye volt, itt meglehetősen összefogott a csapat. Elmondta egyébként a fő designer, hogy a játék az tulajdonképpen a kommunikációra épít. Tehát, hogyha nem kommunikálsz, és nem használod mind a két kezedet, tehát, hogy az egyik oldalával kontrollálnak irányítod a csapattársaidat, a másikkal magadat, akkor el fogsz bukni. Aha. Szóval egy nagyon-nagyon pozitív élmény volt, biztos, hogy jövőben hallunk még róla többet. Ez idő alatt én a Capcomhoz sikeresen átértem, ahol a Monster Hunter World két hét nekem, a szeptember elején érkező kiegészítővel, az Iceborne-nal volt lehetőségem egy közel egy órát eltölteni, és innen is gratulálok egyébként a fejlesztőknek, hogy a 60 perces időintervallumban 4 darab 20 perces küldetést tudtak betenni. Matekból meg nem én buktam meg. Na mindegy. Az első volt egy ilyen tutorial küldetés, ami igazából még az alapjátéknak az egyik területe játszott, és a másik háromból kettő volt az, ami az új ezen a havas lokáción volt. Az új terület egyébként jól néz ki, értelemszerűen az új szörnyekkel lehet új fegyvereket és új ruhákat is szerezni. A képességeket picit átalakították, mármint amiket a ruhákból lehet szedni, illetve most már a különböző kiegészítőkbe is lehet gemeket tenni, amivel a build építés, még így a karakter személyre szabás az még egy plusz fokkal mélyíthető, illetve a fegyverek kaptak új támadási formákat, valamint egy olyan extra támadási mód került a játékba, hogy a karakternél lévő ilyen kötélvetővel most már nagyjából akármikor magunkat rá tudjuk rántani az általunk üldözőbe vett dögökre, és így viszonylag könnyebben lehet őket sebezni, mint hogyha csak arra várnánk, hogy egy megfelelő magaslatról vagy egy lejtőről a hátukba ugorjunk. Sajnálatos módon, amik nekem az alapjátékkal szemben kisebb negatívumok voltak, mint a gyógyítás és az különböző állatoknak a egy helyben tartása és telegetés, ez továbbra is benne maradt, ezzel meg kell békülnünk, hogy továbbra is ezek maradtak az alapok. Én örültem volna, hogyha picit ezt egyszerűsítik, vagy picit könnyítik, de valószínűleg ez tradicionálisan hű a sorozathoz, ami nekem a korábbi részek hiányából nincs ilyen erre rálátásom. De összességében egyébként amúgy jónak tűnik, bőven pakolnak annyi tartalmat bele, hogy akit érdekel maga a sorozat, vagy éppenséggel csak az alapjáték után megint visszamenne rá, annak megérje a szeptemberi premier után, vagy akár akkor is rászállni azt az időt és a költséget, hogy ebbe visszaugorjon. Úgyhogy mindenképpen pozitív volt a végső verdiktem. Kár, maga mit csinált? Ami így kezdődik. Ó, gyerekek. Én, hát többek között körbe sündörögtem háromszor a Fókuszom Interaktívnak a standját, ahol elfogadtam. Hátsó bejáratot. Kerestem folyamatosan. De gyere, ti ezt nem érzitek át. Kellőképpen. Azt elmúlt. Most vagyok az ötödik Gamescomon. Nem kaptam Borderlands szintot, átérzem. Első négy évenben mindig valamilyen módon be tudtam rimánkodni magamat. Nem. Konkrétan a korábbi években a Don't Nod például, ugye aki követ minket az oldalon, tudja, hogy én szerintem 3 évig csak a Vampirt néztem állandóan a Fókuszom Interaktív standjánál, és a Don't Nodosokkal már egész összespanoltam. És most azzal kellett vigasztalodnom, hogy idén nem sikerült a Search 2-re meg ilyenekre bejutnom, a Greedfall lett volna a másik, ami nagyon érdekelt, de hál' Istennek, és innen is csókoltatom, nem is tudom, hogy kit kell, hogy ez a Mackó érdeme, vagy a Cenega érdeme, de minden esetre a Don't Nod, a Stranger Things. Ne haragudjatok, voltam egy olyan játékon, játék. Ennyire később, fontos a régi hagyományos, nem. Az ismertség. Voltam délután egy játékon, ahol az egyik fejlesztő folyamatosan a Stranger Things-et emlegette. Na, a Life is Strange 2 nek voltam, pont ma jelent meg egyébként az negyedik epizódja, Fate, tehát Hit címmel. Kicsit fáradtak vagyunk, bezabáltunk egy étterembe, ittunk is, én egy kicsit pityókás vagyok. Na, de a lényeg az, hogy voltam egy Stranger Things, Life is Strange. Ahogy a Mackó mondta egyszer. Egyre jó. Sose tudjuk meg, hogy mi volt Klári. Tehát bemutatták a negyedik részt, volt egy rövid, tehát trailer, összevágott kis snittek a legelejéből, hogy hogyan kezdődik, és utána meg volt olyan szerencsém, hogy a Don't Nod-nak a krémével tudtam találkozni, ugyanis egyrészt jelen volt az a két ember, most azért röhögnek itt Daniék a háttérben. Semmi, nem. Mondta, nem. 3 pasas volt, és hazafele a kocsiba mondtam, hogy az egyiküknek oda ígérem a Gamescom idei legszexibb játékfejlesztője díjat. Ez így megy, tehát Klárival Gamescomra jönni az egy ilyen egyfajta sajátos élmény. Majd mi is mesélünk az élményünkről. Majd mi is, elkezdünk mi is díjakat osztani. Azt, hogy befogja a fülét, addig mi a díjainkat kihozjuk. Most adják itt a szende szüzet, mert tudjátok meg, hogy mikem megyek keresztül. Nem történt semmi. Na mindegy, szóval jelen... És ez most megint egy magas labda volt, amire nem reagálunk. Tovább. Jelen volt a Jean-Luc Cano, aki a... Kano. Kanon, igen. Aki az Kanon. Írója a Life is Strange 2-nek. Jelen volt a Raoul Barbet, aki lehet, aki Borbély, rosszul ejtettem ki a nevét, aki az animációs és játékrendező, illetve jelen volt, ők ketten egyébként, akikkel tavaly is interjúztam, és jelen melyik volt az Alfahím? A Kano. A fél szemével? Mi az, nehogy lelőjön? Na, hát most tovább. Egy Borbé lehet a alfa szerintem most, ugye őszintén. Tudja, mit rejtotta az zsebet. Mondjátok, abban nem tudom elmondani. Na, bezsebeltem tőle egy kacsintást. Na. Tessék! A fém szemével? Kacsintom. Egyébként nem akarok spoilerezni, de igen, kacsintott. Sajnos, az epizód, a negyedik epizódnak után lesz még egy ötödik vannak is. Vannak ilyen szemes vonatkozásai, de mindegy, Stingy, nem akarom, hogy itt sikítva elhagyd a szobát, úgyhogy nem spoilerezek. Köszönöm és a harmadik... A vakasszony ez csak azért van, ugye, mert én még nem játszottam ugye a négy részt. A harmadik meg a Michael Koch volt, aki meg a művészeti rendezője, illetve azt hiszem nem csak az art direktor, hanem talán direktora is az. Life is... Egyébként ők többnyire dolgoztak a Life is Strange 1-en, meg a Before the Storm-on is, és egy tök jó hangulatú beszélgetés volt igazából. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon pozitív élmény most, és a kettő között, mert hogy ilyen furán volt az időpont, hogy a bemutató meg az interjú közt volt egy órám, elmentem én is a 10.2-es csarnokba, ami a dühöngő. De ez nem dühöngő. Hát ahol a sok-sok független csapat van együtt, és képzeljétek el, hogy tök nagy meglepetésünkre, egyébként innen Puszi Mackónak, amiért szólt róla, kint volt a hazai The Wild Gentleman, akik a Chicken Police-on dolgoznak, és most volt egy baromi... Maxinak érdemei elismerése mellett nem neki szóltak. Igen? Akkor bocsánat, nem tudom kinek akkor szóltak. Akkor viccel egészen is köszönjük meg. Csak a történeti hűség kedvéért, és hogy ők is úgy érezzék, hogy eszélyt, mert Twitteren írtak ránk. Ja jó, oké. Minden esetre én nekem... De azért köszönjük, hogy és köszönjük, mert én nekem már Mackótól jött az info, és végig, hát nem végig játszottam, egy ilyen időlimit volt ezen a demon, ameddig jutottam, nagyjából majdnem végig játszottam, illetve egy kicsit ott csevegtünk a kedves készítőkkel, négyen is jelen voltak, és kurva jó lesz. Tehát ez egy annyira... Nem akarok róla sokat beszélni, egyébként vannak kint trélerek, a másodikat mindenképp nézze meg, aki szereti az ilyen narratív kalandokat. Ez egy ilyen elképesztően stílusos, 40-es, 50-es évek filmjeit, kor szellemét idéző, baromira vicces, olyan noir detektív játék, amin így folyamatosan füligérő szájjal kattingatod a beszélgetéseket. Hát ugye két kakas detektív nyomul az éjszakában, és hihetetlen. Én nekem nagyon-nagyon bejött, és tök érdekes volt, hogy angol nyelvű volt a demo, és ilyen elég fájdalmas szóviccek is voltak benne, és elmondták a srácok, hogy majd lesz magyar fordítása is, ahol nyilván sok poént majd teljesen újra kell írni, meg máshogy kell megcsinálni. Úgyhogy ez nekem egy nagyon-nagyon pozitív dolog volt. Ezek a hogy mondják azt, amikor állatokat így ember... Antropomorf. Ezek az antropomorf karakterek, ezek is baromira... Tök jó szinkronjuk van, mindegyik nagyon ki van dolgozva. Szóval ez egy nagyon-nagyon ígéretes, narratív kalandjáték lesz. Jövőre érkezik, azt hiszem, az összes nagyobb platformra, Switchre is. Ez volt az én délelőttem. Uborkáztam, Ubisoft. Ahol is az új Ghost Recon játéknak a... Rá kell néznem a Breakpoint, állandóan elfelejtem, szerintem rendkívül hülye cím. Tehát a Breakpointnak lehet, a... Lehet, hogy már ők is megtörtek. Valószínűleg ők is megtörtek. Én is megtörtem egyébként. De miért? Én azért, mert ugyan rá lettem volt engedve szépen magyarul a játék frissen bejelentett 4v4 PvP módjára. És a PvP mód azt kell mondja, hogy nem rossz. Jó, tehát így úgy kell elképzelni, hogy négyes csapatok, négyfajta karakterosztály, mindenkinél drón, ami drón, mindenkinél más speciális képességet tud, ebben nem fog belemenni, hogy mit. Minden, amit egy ilyen katonás, ilyen taktikai shootertől, vagy third person akciójátéktől elvárnál. A pályákon minden, legalábbis azon a két pályán, gondolom ez jellemző játékmenetbeli fordulat, van egy meghekkelhető izé, a nevét már elfelejtettem, amit ha meghekkelsz, akkor az kijelöli az ellenséges csapat tagjait, hogy hol van. Na most... ha lelőnek, akkor nem halsz meg, hanem egy állandó, ilyen feltámasztható, sebesült státuszban maradsz, legalábbis nem láttam nyomát annak, hogy bárki is véglegesen meghalt volna. Tehát, ha a csapattársat kockáztatja, hogy odajön érted és úgymond feltámaszt, akkor feltámaszt Viszont a hullákat, hogy hol vannak, mindenki látja. Tehát te látod, hogy hol vannak az ellenfél hullái, és ő látja, hogy hol vannak a te hulláid, ezért az alapvető taktika. Hogy amíg valaki fölveszedik, amíg valaki támaszt, ami többiek fedezni. Föl kell így emelkednie hozzá, a többieknek fedeznie kéne, mert különben. Tehát elég plusz csapat egy idő játék. Után, hogy ez ne menjen át egy a pálya két felől mesterlövész háborúba, alá minden Battle Royale, elkezd szépen csökkenni a gyűrű. És szorítja egy, be. Egy helyre szorít. Igen, egy helyre szorítja a küzdő feleket. Jó koncepció, azt mondom, hogy jól működhet, ami a lövöldözés is, meg sok fegyver volt benne, meg ezek a drónképességek is jók. A probléma az az volt, hogy a Ubisoft ugyan rendkívüli módon felszerelt gépekkel, ki is volt éve a konfiguráció, ami szívnek szájnak ingere, igen, így van, benne volt azokban a PC-kben, lehetett kontrollerre játszani billentyűzettel, random négyfős csapatokat alkottak, és ugye két négyfős csapat játszott így egymással szembe, egymás ellen. Na most nekem jutott két kretén. Tehát, és itt megint azt fogják mondani, hogy szidjuk a youtubereket, hát ez két youtuber kretén volt éppen, akik már a saját YouTube csatornájuknak a pool, le kellett volna néznem és oda menni és szétrolkodni holnap őket. Erre nem tudok más mondani, két kretén. Tehát így a másik, itt a két, én ültem a négyes pozícióba, egy másik ember az egyes pozícióba, ők a kettesbe, hármasba. Ezek az emberek minden meccs első, hát inkább fél mint egy percében meghaltak. Üvöltve berohantak a pálya közepére, kaptak két fejest. Leroy Jenkins. Hát Leroy Jenkins, de még annál Leroy Jenkins legalább valamit csinált, ezek semmit nem csináltak, ezek meghaltak, és utána, mivel a Ubisoft egy teljes ilyen streamer setupot biztosított, tehát két kamera vett, külön Winchestert vihettél, amire rögzítettek, ezek utána a kamerázba nézve röhigcséltek, és a saját Isten tudja milyen nyelvükön karattyoltak. Na most... Liquidbe elkezdett töltödni a Rage. Elkezdett töltödni a Rage, azt hiszem 6 meccset játszottunk ebből a negyediknél, amikor ismét lelőtték őket, és ismét ketten maradtunk, és ismét elvesztettük, mert ráadásul négy viszonylag jó játékossal voltunk szemben. Akkor frusztrációmban levettem a fülhallgatómat, és odaasztam az asztalra. Az ötödik meccsnél csak azért nem, iszonyatos ilyen vágyat éreztem magam, hogy a röhigcsillot így hátról így tockos, de lefejelje a billentyűzetet. Ezt két okból nem tettem meg, azért, mert akkor engem ott kidobnak, és soha többet nem mehetek be a Ubisoftos ötleti, a Gamescomról is kitiltanak. B. azt a meccset éppen a szerencsének köszönhetően végül megnyertük, mert ketten benragadtak a gyűrűn kívül, és a többit pedig sikerült velük. De tipikusan ez az, amikor egy alapvetően jó játékot tönkretesz az, akikkel játszod. Na mindegy, a játék maga egyébként jónak tűnik. Annyit jegyeznék meg, hogy ugye ez őszi megjelenés, ha jól tudom. Októberi megjelenés. Rohadt bugos volt. Be lehetett ragadni tereptárgyakba, ilyen emberek így zizekben megálltak és fejbe lőtted, a hang elment állandóan, rohadt bugos volt. Tegyük hozzá, Ubisoft játékról beszélünk, tehát a premier után fél évvel ez elkészült. Igen, azt hiszem, ez, hogy ez mindig, erről van szó. Hozzáteszem, azért sok játék ilyen volt a Gamescomon most. Okay, de a Disintegration is például a multiplayer matchmakingben totál szétfagyott, át kellett ülni, hogy másik helyen nem tudtak vele mit csinálni, még az újraindítása segített. Oké, de annál kb. Még egy platformlistát sem tudom köz, mire akar megjelenni ennek a játéknak, meg bejelentett. Elmondták egyébként, azt mondták, hogy PC és Xbox az biztos. Ezen kívül a többit nem lehet tudni. Oké, de most az Xboxból a Scarlett, vagy még a van? Tehát nem, ez nem volt olyan látványtechnikai mérföldkő ugrás, hogy ezt az Xbox One X például ne tudnál produkálni. Na mindegy, de hát visszatérve, tehát azért a Ubisoft játékoknak a többi pár évben rendre megtörténik az, hogy kijön a játék, és kellene egy fél év, mire kikalapálják. Az igaz. Én egy kicsit összesítek, amíg mindenki más összeszedi, hogy miről akar beszélni. Én két kisebb játék között voltam a tegnapi Black Desert buli után, visszamentem a játékfejlesztő csapatához, ahol egy nagyjából 20 percbe beszélgettem ott a vezető producerrel, aki a konzolos portért is felelt. Igazából ebből nagyon nem mennék bele, hiszen ennek úgyis valamilyen kivonatát majd lehet olvasni, nagyjából megkérdeztem azt, hogy mennyire volt nehéz ugye értelemszerűen a PC-s interfésztől elkezdve az egész játékot átültetni konzolra, meg hogy úgy nagyjából most, hogy aki esetleg most vágna bele, mert mondjuk eddig nem volt olyan hardvere vagy egyéb, most akarna beleugrani a játékba, az mire számíthatna, nagyjából ilyen viszonylag kötetlenebb, de ilyen nem annyira mélyen szántó beszélgetést folytattam velük. Előtte, utána pedig előtte a The Last Spell nevű kis független fejlesztő csapatának játékát néztem meg, ami egy taktikai RPG roguelike elemekkel. Az igazán érdekessége az az, hogy a játéknak elég sok része procedurálisan generált, köztük nem csak a pálya és a pálya elemei, amit az ellenfelek, hanem a saját csapatod is. A sztorinak annyi igazából, hogy a apokalipszis előtt után nem sokkal, tehát egy kicsit ilyen világvége feeling van, össze kell gyűjteni olyan varázslókat, akik képesek az utolsó varázslatot, innen a játék neve, ezt így megidézni, amivel így helyrehozható az egész kataklizma, ami történt. Ez igazából csak annyi a lényeg, hogy ez lényegében igazából egy survival játék, ahol adott idő ideig kell neked élve maradnod, nappal éjszaka ciklusok váltják egymást, éjszaka akarnak téged mindenféle rémek szanaszéjjel tépni, nappal pedig különböző nyersanyagokat kell gyűjteni, amivel aztán a kis utolsó várost vagy bázis lehet fejleszteni. Ami tényleg az igazából az érdekessége, hogy a procedurálisan generáltság miatt a saját csapatodnak a tagjai is minden egyes indításkor megváltoznak. Tehát nincs az, hogy mondjuk valaki a, mit tudom én, a barbár, vagy a felcser, vagy az íjász, hanem minden képesség, minden stat a teljes partin belül, tehát változott, ugye előre meghatározott paraméterek szerint kerül regenerálásra, ezért egy viszonylagos újdonságfaktor minden egyes alkalommal van a játékban. Elmondták, hogy annak ellenére, hogy jövőre tervezik a megjelenést, viszonylag korai volt az a verzió, amit mutattak nekem, ez nagyjából egy fél éves build volt. Első körben PC-re, Mac-re akarják kihozni, később egy Switch portban is gondolkodnak, viszont a PC-s verziónál igyekeznek már a megjelenéskor a mod támogatást biztosítani, ami a már benne lévő procedurálisan generált elemek mellett még egy plusz változatossági faktort jelent. Ez volt az egyik, a másik pedig a Trifox nevű játék, amit leginkább úgy lehetne jellemezni, hogyha Crash Bandicoot Twin Stick Shooterré válna, ugyanis egy Twin Stick Shooter platformer keverék, aminek érdekessége, hogy a főszereplő Róka az három lényegesen eltérő ágon fejleszthető, viszont van egy Warrior ág, egy Engineer és egy Mágus. Mindegyik ágnak vannak speciális képességei, amiket a ravaszokra, a kontrollerre játszottam, amiket a ravaszokra és a bumperekre lehet így kiosztani képességeket, viszont érdekessége, hogy az egyes ágaknak a képességei kombinálhatóak, tehát nem muszáj valakinek csak Warriorral vagy csak Enginerrel lennie, hanem az egyes ágakon megnyitott képességeket lehet kombinálgatni, és így elég változatos támadási formákat lehet összehozni belőle. Teljesen érdekesnek tűnt egyébként maga a játék. Az art dizájnja nagyon aranyos volt, és igazából a megfelelő képesség kombinálásával baromi vicces támadásokat is lehet vele összehozni, úgyhogy nekem a mai napnak az egyik ilyen rejtett gyöngyszeme volt ez a játék. Na, ez elég jól hangzik. Te min voltál, Stingy-Bingy? Hát én... Kontráz rá erre, ha kérhet. Igen, rá fogok kontrázni. Ugye a Private Division után volt nekem egy fél órás szünetem, és úgy voltam vele, hogy akkor betársulok Liquidhez a Contra Rogue Corps játéknak a bemutatójára, ugye, ami a Konaminál volt. És hát ugye, mikor odaértem a Konamihoz, akkor gyorsan pattintottunk egy sört, mind a ketten szomjasak voltunk, mert ez ilyen alkoholmentes, ilyen gyümölcsös sör volt, és beültünk a prezentációra. Bár inkább lett volna alkoholos. Hát lehet, igen. Az új Contra alapvetően szakít a hagyományokkal, a 2D-ből átviszi a játékot a 3D-be, minden modell, minden pálya, minden ellenfél most már 3D-ben animált. A játék alapvetően egy felső oldalsó nézetből játszható Twin Stick Shooter, van 4 különböző karakter, tehát a régiek mellé jött még 2 új. Új képességekkel, fegyverazonára rendelkeznek, amelyek fejleszthetőek, variálhatóak, a karakterek azok teljesen testre szabhatóak. Megvan az alap játékmód, a témája nem változott a játéknak ezúttal sem, tehát egy elég fast-paced intenzív, pörgős, lövöldözős játékként kínál. Az ellenségek is hasonlóak, mint eddig. Különböző ilyen biomechanikus, meg ilyen mindenféle gonosz csúnya teremtményeket kell halomra lőni benne. Van néhány olyan új játékmód, ami érdekessé teszi az játékot. Alapvetően eléggé kibővítették a kooperatív játék lehetőségeket. Van benne 2 fős kóp, 4 fős kóp, lokál 8 fős multiplayerek, különböző új játékmódok. Tehát vannak olyanok, amikor a csapatokat kell együtt, egymásnak feszül 2 csapat, úgy kell legyőzni őket, van, amikor kooperatívan lehet a gép mellem menni, van egy ilyen flipper-szerű, eléggé bizarr megoldás, amikor ilyen mindenféle kavicsokat, köveket, meg ellenfeleket kell a flippernek megfelelően így a célba lőni. Tehát ilyen a játékkal egyébként, de az volt a probléma, hogy elég bizarr. Ültünk Liquiddel, és így néztük a játékot, és arra gondolkoztunk, hogy hát gyere, ez a kontra, ez már nem az a kontra, ami régen volt. Valahogy úgy elveszett a bába között a gyerek. És úgy kicsit kaotikusnak tűnt az egész, ráadásul ugye ki lehetett próbálni a játékot, ilyen 4 fős kooperatív gameplayt lehetett csinálni. Egyrészt ugye kifutottunk az időből, mert a prezentáció kicsit hosszúra sikerült, amit ugye a francia hölgy egy kicsit túltolt. Másfelől viszont nagyon bénák és szerencsétlenek voltak a csapattársaink, ezért igazából nem nagyon tudtunk az egyik pontnál tovább menni, és amikor már 800-szor haltunk meg ugyanazon a képen, egy picit frusztrált lett mindenki, és lecsaptuk szépen a kontrollert, megköszöntük a prezentációt, megkaptuk a kontaktokat, és elmentünk inkább más játékot megnézni. Szóval a kontra egy ahhoz képest, hogy mennyire váltjuk, egy picit igazából nekem, meg szerintem Liquidnek is csalódás volt. Na, Kári? Viszont ha már te a csalódásról beszélsz, akkor én meg rá kontrázok egy pozitív csalódással. Ma volt egy igazából papíron 1 órásra kiírt, nem, 1,5 órásra kiírt randikám a Wired Productions kiadónál, ami végül szerintem majdnem 2 óra lett, és keményen megtoltam a horror szekeret, vagy inkább a pszichológiai thriller szekeret. Mert hogy, bár nem, az a legelső játék az, annak még köze nem volt ehhez, az a Deliver Us the Moon című játék volt, ami most még Early Access-ben van Steam-en, PC-n, egyébként jönni fog állítólag még Nintendo Switch-re is, meg a nagy konzolokra hamarosan. Bocsánat, félbeszakítok egy pillanatra, meglepően sok indie játék jön Nintendo Switch-re. Igen, hála rengeteg, szinte dömping lesz ezekből a játékokból a gyerekek, úgyhogy a Switch tulajdonképpen örülhetnek, rengeteg játék fog jönni a gép, és ezek új játékok, nem átiratok, bocsánat, visszaadom. Igen, ez a Deliver Us the Moon is egy annyira, ez tulajdonképpen egy ilyen skifi akció, kaland, elég erősen sztoriorientált, hát ez a úgymond tipikus felállás, hogy arra fókuszál, hogy milyen lehet asztronautának lenni, egy ilyen kataklizma után vagyunk, a egyedüli világ és az emberiség megmentőjeként érkezünk a Holdra, ahol egy korábbi expedíciónak a sorsát, a nyomait kell felderítenünk, tehát ott ez egy kudarcba fulladt expedíció volt, űrhajón, űrállomás, nem is tudom, ilyen elhagyatott űrállomáson bóklászunk, illetve hát tulajdonképpen egy ilyen bő negyedórás demót játszottam végig, ahol először ott egyik ilyen műholdon bókláztam, utána pedig volt egy ilyen interaktívabb rész, ahol az űrben lebegve kellett eljutnom A-ból B-be, de az egész valami egészen elképesztően rohadt jól nézett ki. Persze ez is valami izom PC-n futott, meg mindenütt ott volt az RTX logó, de hogy ez egy elképesztően pozitív. Nekem egy nagyon-nagyon tetszett ez a játék, rettenetesen atmoszférikus, hangulatos. Semmi horror nem volt benne, inkább ilyen ezt az űrnek ezt az elhagyatottságát, nyugodtságát, hidegségét, ezeket az Interstellar és több ilyen filmből ismerős hangulatot próbálták megteremteni, és ezt néha feldobni ilyen intenzívebb részekkel, amikor mondjuk tényleg váratlanul kikeveredtél az űrbe, a hajón kívül, és akkor teperned kellett, hogy ne fulladjál meg, oxigén után kutatva, ilyen oxigén palackokat, vagy nem tudom, miket kellett összeszedni. Na mindegy, ez nagyon jó volt. És akkor utána néztem meg zsinórba két horrort, az egyik a Those Who Remain című játék volt, ami nem volt rossz, de annyira engem most ilyen, itt is egy negyed órás demót játszottam végig, sőt inkább 20 perc, annyira nem győzött meg, ez egy, hát egy ilyen középkorú, vagy nem is tudom, 30-as pasas szemszögéből játszódó pszichológiai thriller, tehát kiemelte a készítő, hogy ez nem horror, az egy fejlesztővel ültünk ott együtt, és gyakorlatilag próbálja ezeket a komolyabb témákat, mint például az alkoholizmus, öngyilkosság, ilyesmiket boncolgatni, és akkor ott felsejlett nekem egy ilyen családi tragédiának a mindenféle körvonala, kicsit ilyen Max Payne-es volt abból a szempontból, hogy volt egy, na mindegy, válás, valószínűleg elvesztett gyerek, én nem tudom mi, és a belső nézetben kolbászoltunk a pasassal, aki éppen úgy indult az egész kaland, hogy a szeretőjével találkozik egy motelben, és aztán ott mindenféle furcsa dolgok, hangok, egyebek történtek, és ami ennek a játéknak egy jellegzetessége volt, és azt ott be is vallotta ez a fejlesztő úr, akinek nem tudom fejből a nevét most így hirtelen, hogy az LMV-k elég erős inspiráció forrás volt, hogy a sötétből állandóan figyelnek, néznek világító szemekkel ilyen furcsa, creepy alakok, és ha nincsen nálad fényforrás, vagy nem teremtesz fényforrást, akkor ezek kinyírnak, vagy megőrülsz, vagy nem tudom ilyenkor mi történik. És akkor volt még egy érdekes mechanikája, hogy időről időre át tudsz menni egy alternatív valóságba, és akkor itt, na ezért hajtogattam az előbb azt a rohadt Life is Strange helyett a Stranger Things-et, mert hogy ő hivatkozott állandóan arra, hogy ez olyan, mint a Life is Strange-ben az Upside Down. Stranger Things. Vagy a Stranger Things-ben. Kész, most jó, már. Valami Strange-ben. Igen, kettésiklott a valóság. Egybe és így egymás közé. A Stranger Things-ben így terjednek a pletykák. Mindegy, ne haragudjatok, én nekem az agyam ketté rohadt. Most már abból is úgy látszik, két alternatív verzió létezik. És akkor időről időre át lehet menni ebbe az alternatív valóságba, ahol persze olyan dolgokat látsz, amit a tényleges valóságban nem, és akkor ott manipulálhatsz dolgokat, és utána visszamész, és akkor, mit tudom én, így nyitsz ki ajtókat és hasonlók. Viszont, ami nekem az abszolút fénypont volt ma, és ez egy olyan játék, ami szerintem rajtam kívül senkit nem fog ennyire megmozgatni, az az LKA nevű olasz fejlesztő csapatnak, akik a Town of Light-ot is csinálták, amit egyébként tök véletlenül én teszteltem a gameren, és egész ahhoz képest, hogy milyen réteg játék, egész sokan kommenteltek alá. Nekik az új játékuk, aminek az a címe, hogy Martha is Dead, és itt most így zárom. Ami a Batman vs. Supermannek egy klasszikus Egyébként így zárójelben megjegyzem, hogy ezt nekem a 2016-os Gamescomon ugyanebből a csapatból véletlenül találkoztam valaki mással, és így nagyon bizalmasan megsúgta, tehát én 2 éve tudom, hogy ez a játék ez jön, de hát ez is most lett leleplezve igazából, és most egy ilyen 50-es olasz úrral beszélgettem, aki, mint kiderült, a Town of Light-nak is az írója volt. Ez egyébként a Town of Light-hoz egy nagyon hasonló pszichológiai thriller, egy gyakorlatilag csúnya szóval élve egy walking szimulátor, de gyerekek, aki teheti, ismét mondom a címét, Martha is Dead, nézzen rá, hogy ha talál róla bármit, szerintem egy trailer biztosan van már belőle. Ilyen egészen elképesztő fotorealisztikus grafikája van. Toszkánában játszódik a második világháború után nem sokkal, egy 20 év körüli lánynak a szemszögéből, akinek a prológusban a gyerekkorában is kapunk egy kis betekintést, és gyakorlatilag megint hasonlóan a Town of Light-hoz, ahol egy elmebeteg lánynak a szemszögéből játszottak az események, itt most a történelmi hűség kap egy még nagyobb löketet, Tehát nagyon erősen próbálják ezt a korszellemet megragadni, megint elmondták, hogy a Town of Light-hoz hasonlóan, ahol egy létező elmegyógyintézetet modelleztek le a játékban, itt is most egy létező házban, meg helyszínen, meg tájon játszódik az egész történet, tehát ők nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a valósághűségre, és tulajdonképpen egy ilyen zavarodott fiatal lánynak fog itt a tudatalattia, meg a gyerekkorára nagyon erősen ható ilyen helyi mese összekeveredni valós eseményekkel. Tehát megint gyakorlatilag arról fog szólni ez a játék, hogy ki kell majd bogoznunk, hogy mi az, ami valóság, mi az, ami fik. Na mindegy, ezt így elmondva nektek, ez így lehet, hogy nem hangzik túl jól, én elképesztően várom, mert nekem a mai napig azt kell, hogy mondjam, hogy a Town of Light volt az a csúnya szóval élve sétaszimulátor, ami rám a legnagyobb hatást gyakorolta. Ezt meg is mondtam ennek a pasasnak, aki egyébként már attól szinte könnyekig hatódott, hogy valaki hallott és játszott a játékáról, vagy a játékával. Úgyhogy nekem ez volt a mai ilyen nagy bonding moment, el is mondták, hogy én voltam az egész Gamescomon a legjobb látogatójuk. Nagyon-nagyon élveztem, egy tök alapos bemutatót adtak, tehát ott végigvitték a demót. Ami még érdekes volt, bocsánat, mert már Stingét kapirgál, hogy siessek, hogy olyan szinkron színészeket kerestek a játékhoz, és mondták, hogy ez nem volt könnyű, akik három nyelven beszélnek, mert hogy azt akarták, hogy, tehát, hogy itt is lesz olasz, angol és német, talán német a harmadik szinkron nyelv, azt akarták, hogy a főbb karaktereket mindegyik nyelven ugyanaz a szinkron hang szólaltassa meg. Úgyhogy én nekem így tényleg állam meg mindenem leesett. Tehát annyira színvonalas volt ez az egész, és közben meg nem hiszed el, hogy egy ilyen kis pici szobában ülsz ott két emberrel, és egy megszakad a szívem, hogy ezek a játékok nem kapnak nagyobb figyelmet. Na, mindegy, befejeztem a rajongást. Ennyi. Valaki vegye át, nekem ez volt a Tripwire Productions. Stevie-vel közösen voltunk a Kontra. Túl vagyunk rajta. Elnézést, ameddig én a vizet töltöttem magamnak, tészta is. Lekáveröltétek. Akkor valószínűleg a Stinger az én véleményemet is elmondta, ugyanaz a véleményem, mint neki. Final Fantasy 7 Remaster, ami egy kicsit vicces volt, mert játszani lehetett vele, azt a demót lehetett játszani, amit egyébként bemutattak szerintem már az E3 konferencia alatt is, de utána mindenképpen. Ez a bizonyos Scorpionnak hívják azt a főellenfelet, de lehet, hogy nem. Tehát a nagy robottank, lépegető, amit a videón láttatok még az E3 alatt, az a boss fight, illetve az előtte lévő kb. Negyed órányi egyéb fightok, amiből a következő következtetést lehetett levonni, és ez egy kb. Fél óra ez az egész, egy bő fél óra, mert az egy rohadt hosszú. A mocskos dögnek annyi HP-ja van, hogy nagyon sok. Szerintem a harcrendszer, amit kitaláltak hozzá, ez a bizonyos aktív, lassított ATB, de azért a régi harcrendszer főelemeit megőrző szisztém, az baromi jó, rohadt jól működik. Tehát így kézre is áll, és nagyon hamar hozzá is szoksz, és tök hatékonyan lehet használni, nagyon élvezetes. Vizuálisan nagyon jól néz ki a játék. A szinkron barom jó, nagyon-nagyon magas színvonalú a szinkron minden tekintetben. És ennyi, tehát nagyon más nem lett, mert láttátok azt a demót, tehát hogy most mi volt benne, az volt benne, amit ott láttatok. Város még mindig, tehát én azt gondolom, hogy továbbra is az eddigi jelek és amit játszottam belőle arra mutat, hogy itt a Square azért erre összekapta magát erre. Tudják, hogy nem kicsi a tét, tehát ezt elbaszni azt nagyon csúnya dolog lenne, mert gyakorlatilag a legendás játékukat tennék tönkre, hogyha ezt valamilyen módon kisiklatnák. De nem tűnik úgy, hogy kisiklatnánk, tehát minden rendben lévőnek tűnik vele. Az a demo ráadásul még így csiszolt is volt, tehát nem lassult be, nem bugzott be, tehát látszik, hogy nem tudni, hogy a játék többi része, és ugye még továbbra is a Final Fantasy 7-nek csak egy részének a többi része, tehát többszörösen része, hogy áll, meg milyen úton, módon, formába kerül megvalósításra, meg hogyan bővítik ki, hogy ez teljes értékű játék legyen. De ez eddig nagyon rendben van. Nagyon rendben van. Tehát így abszolút elégedetten távoztam, még akkor is, hogy valamilyen rejtélyes oknál fogva a mobilt még csak akartam, hogy egy ugye, aki Twitteremet követte, látta, hogy sokszor egy-egy képet akár a demo helységből, vagy magát az előtérből így néz ki. Hát itt nem lehetett. Itt amikor elővettem, hogy teljesen más, ugye itt Messenger csoportban kommunikáltunk egymással a Gamescom alatt, ebben éreztem, hogy a zsebemben többször meg zördül a telefon, hogy többen írtok, megnéztem, hogy mi a hely, megnéztem, hogy mi a helyzet, hogy nem szabad ám filmezni, meg fényképezni, mondtam, hogy nem akarok filmezni, meg fényképezni. A végén megkérdeztem, volt egy nagy poszter, egy jól kinéző FFI, hogy ezt lefényképezhetem-e? Nem. Erre azt mondtam, akkor szopjatok lovat. Mondtam volna, hogyha ott maradtál volna, lettem volna, és ilyeneket szoktam volna mondani, így csak gondoltam. És úriasan távoztam előtte, még lenyúltam őket egy kávéra, meg ásványvízre. Csak hogy elégtételt kapjak a sérelmeimért. De amúgy mondom, maga a játék az rendben van. Lehetett volna játszani a Trials of Mana-val, de nekem volt jobb dolgom. És a Switch verzióval, mert éppen valaki másnak a kezében volt a Switch, és még várni kellett volna. Erre mondtam azt, hogy hát akkor adjú! Balra el! És balra el! Ennyi volt a Final Fantasy-vel kapcsolatos élményem. Finális fantázia. Azt akarom nézni, vagy kíváncsi vagyok rá. Jó, hogy már lejjebb csúszunk. Hát teljesen össze-vissza, most ugráljunk az időben, mint a profi. Ugrálunk az időben. Én is voltam Ubieknek borkázni. Ubisoft, miután a két szintű határzónán át sikerült verekedni magamat. Téged is meguborkáztak? Engem is meguborkáztak. Csak próbáltak meguborkázni, de nem sikerült. Koch Médiánál is ilyen dupla csekkolás volt. Mindenhol dupla csekkolás. Igen, ezeknél a nagyoknál inkább, nem? Ez annyi valószínűleg rájöttek arra, nem azt mondom, hogy mi vagyunk felelősek érte, hanem a magunk fajták. A magunk fajta pofát, szégyentelen, cápázó disznók, akik ilyen... Talpra esett emberek, akik képesek felismerni a lehetőséget. A Ubisoft kínálatot úgy nézték meg, hogy volt egy időpontuk a Jazz Dance 2011-re, és utána, miután arról kijöttek, hirtelen megvakultak, megsüketültek, és a kiáratért betévedtek az új Assassin's Creed-re, és ott leültek. Aztán utána az új Ghost Iconra, ha volt Watch Dogs, ott van az ember. Nem értették, hogy nem tudtuk, miért? Merre van a kifelé. Hát annyi ajtó van, és sehol egy kiállatábla. Nem férnek be az emberek a kiállatot. Az előadó helyiség. Mindig hallottuk, hogy kiabál valaki, hogy neki itt foglalt helye van. Hát micsoda emberek vannak, érted? Csinálják itt a botrány. Ti meg ott kerestétek, hogy melyik szék van az ő nevére, hogy segítsetek neki. Emlékszem, két évvel Hearthstone-os. Hearthstone-os. Nagyon fájt a Hearthstone. Na pont ez történt meg. Igen. Én ilyen ezekről már lemaradtam, mert amióta én járok Gamescom-ra 2015 óta, már sajnos... Hát ezek úgy csökkennek, ennek igen ilyen 7-8 éve volt az igazi. De azért volt, belül fordult. Mostanában. Na szóval Ubieknál voltam Trials Rising DLC-t nézni, ugye ez a második DLC a Trials motoros, cross motoros Trial motoros játékhoz. Igen, ez egy jó sorozat. Ja, tényleg... mármint, hogy engem megrázna, ha itt el kéne egy tényleg jó sorozat, egy tényleg jó sorozatról hozzá. Van szó, amúgy alapvetően nagyon jó lehet vele szórakozni. Ez a kiegészítő szeptember, most picit puskázok, mert azt hiszem, hogy talán felírtam. Szeptember 10-én fog érkezni, ez a Crescent Summer nevezetű DLC, amely új pályákkal, új motorokkal, új skinekkel és mindenféle egyéb ilyen szerkeszthető, módosítható csöcsöbecsékkel érkezik. Van benne néhány új pálya, Dél-Amerikában, Ausztráliában, illetve azt hiszem talán Európában is egy. Ezek közben easy, medium, hard meg extrémek vannak. Hát a mögöttem álló kisne az nagyon kedélyesen elmosolygott, meg ott kacarászott a kolléga nőjével, hogy mennyit bénázok és szerencsétlenkedek ezen, azt utána kiderült, hogy eredetileg az extrém pálya volt beállítva, ott az első akadályon nem sikerült átmennem, 20 próbálkozás után sem, de utána átváltottam az easy-re meg a médiumra, azért ott nem megmentettem a mundér becsületét a társaságnak, úgyhogy megköszönték, és én meg távoztam. Ez nem volt egy olyan nagyon hosszú etap, ez egy ilyen 25 perces, 30 perces próbálkozási lehetőség volt. De egyébként összességében most a Trials már ott tart, hogy 37 különböző track van ezzel a DLC-vel együtt, és tulajdonképpen az egész világon mindenféle pályát ki lehet mindenféle motorral már próbálni. Úgyhogy elég izgalmasnak tűnt. Én nem voltam egy nagy Trials eddig, ezután sem leszek, de aki a stílust fogékony, szerintem az nagyon fog neki örülni. No. Én meg, hát... Igazából bedupláztam, erről nem akarok most túl sokat beszélni, csak voltam én is, besírtam magam a Blair Witch-re, mert kíváncsi voltam. Ugye Dani tegnap azt mondta róla, hogy neki összeomlott a demobild. Ezt ma megbeszéltük a kocsiba, hogy egy picikét aggasztó, ugye a Blooperről van szó, akik lengyel fejlesztők. Blue Bear, ők csinálták a Layers of Fear-t, illetve a, az Observert, igen, a Rutger Hauerrel, aki ugye szegény elhunyt idén. És hát ez is egyébként egy jellegzetesen blueberes játék, tehát tényleg föl lehet ismerni a korábbi jellemzőket, viszont nálam nem omlott össze, tehát én végig tudtam játszani, de egy picit én is azt érzékeltem, hogy mintha még, most nem tudom, hogy ez lehet, hogy valami korábbi demobild, amit... Könnyen elképzelhető ugyanakkor botorság egy olyan demobildet kihozni, ami bugos egy héttel a megjelenés. Nem, egyébként ilyen nagyon durva dolgok nem voltak, hát tulajdonképpen 5 helyszín volt összevágva, és volt egy helyszín, ahol én is körülbelül 3-szor futottam neki, mert az durva. Egyszer a kutya akadt be a falá, egyszer csak jó. Simán eltűnt a kutya, az és akkor nem jó. Harmadjára sikerült. Mindenki pont azt mondja, is kell tűnni, mert külön váltok, és hogy úgy kell visszatalálnatok egymáshoz. Igen, azt egymáshoz. Tudom, csak hogy volt egy, na mindegy. Tehát, mert ugye valamennyire... A becsintézménye ezt is elintézi, de... egy szomorú dolog, de... De egyébként olyan szempontból meg tök érdekes volt, hogy ugye így felvezették, hogy na, akkor most hajrá, és akkor most izé kezdődjön a sikongatás, meg a visongás, meg a nem tudom annyira micsoda. Annyira nem volt paráztató. És annyira én sem, tehát ott a legvégén egyszer valami... jó, kétszer jött a nem tudom, hogy milyen lény, én így tök simán végigvittem. Egyszer volt, hogy egy kicsit felnyikkantam valamit, amikor volt egy jumpscare, leesett. Akkor azt mondom, hogy a filmnek egy nagyon... hatásos és élethűnek a megfilmesen, az se félelmetes. Nem, egyébként egy tök jó hangulatú, nekem nagyon tetszett ez a játék. Ha jól tudom, akkor tényleg augusztus 30-án jön már Game Pass-ba, de amit érdekes volt így tapasztalni, hogy volt egy pont, ahol szinte mindenki elakadt benne, amikor mert ez egy ilyen érdekes mechanika, hogy ugye a found footage videókazettás. Volt igen. Maga a film is, úgyhogy itt is van egy kézi kamerád, és föl kell venni néha vörös videókazettákat, és akkor megnézed a felvételt, és ott, ha adott pillanatokat így kimerevítesz, amit épp ott akkor látsz, itt konkrétan arról volt szó, hogy egy korábbi felvételt végignéztél, ahogy ott a, nem tudom, faházba valaki éppen berohan, kimerevítetted azt a pontot, amikor ott nyitva az ajtó, és akkor utána a te valóságodban is nyitva lett az ajtó, és be tudtál menni, amit a kutyád vagy csaholással jelzett, és erre ott egy csomóan nem jöttek rá, és ez is olyan érdekes. Nyilván ugye ez egy ilyen Gamescom-ra összetákolt demo volt, tehát itt most nem nagyon volt tutoriál meg magyarázat, de azért így láttam, ahogy egy picit ott a fejlesztők befeszültek, hogy így szembesültek vele, hogy nekik ez tök logikus, meg kézenfekvő, de az emberek nem nagyon érti. De az az érdekes, hogy ott nektek előtte nem volt prezentáció, ezt elmondják? Nem, volt egy prezentáció, és ott nem mondták el. Annyit mondtak, hogy lesz valami puzzle. És azt hallottam, hogy... Akkor viszont igazából itt nem csak simán a prezentáció volt elbarmolva, mert nálam, aki tartott, az simán elmondta, hogy kamera, ott kell vele ezért trükközni, mint a film, hogy nagy jelentőség van annak, hogy a felvételekkel mit kell izni, úgyhogy nem kezdtem elmondták. Akkor lehet, hogy csak a prezentáció volt egy kicsit eltolva. Na mindegy, de nekem tetszett. És akkor én most azt hiszem, le is zárom a mai napomat, mert nekem ezen kívül Még egyetlen egy dolgom volt így papíron, az a RGG Studio. Bementem a Szegához egy jót kávézni, nem ez a lényeg, hanem a Yakuza Remastered Collection-t mentem megnézni, ami a Yakuza 3-4-5-t takarja, remasterelve, és konkrétan ma jelent meg, hirtelen azt se tudom, 22-e van? Augusztus 22-e van, úgyhogy ti már akár meg is vehetitek PlayStation Store-ba, vagy minek hívják? Annak. Igen. Annak. Hát mit mondjam, kurva jól nézett ki. Szembesülnöm kellett vele, hogy nagyon átkozottul béna vagyok a Yakuza játékokban, mert én nekem totál kimaradt ez a széria, mindig is érdekelt. Kicsit el volt cseszerintve a demo, mert felülírták a mentést, amivel kezdeni kellett volna, és valami sidequestet kellett ott így, nem tudom hányszor elbarmoltam. Na mindegy, de jól szórakoztam. Illetve még ezt most akkor nem is én mondom, hogy ne dumáljak ennyit, Danival mind a ketten megnéztük a Darksiders Genesis-t a showflooron. Neked az hogy tetszett? Én picit majd erre később visszatérek, én gyorsan összefoglalom nekem a délutánomat. Én ma Klájhoz hasonlóan elmentem Jackie-t szerezni, ami azzal járt, hogy végig kellett néznem egy 45 perces Cyberpunk bemutatót, aminél meg kellett állapítanom, hogy bár maga a játék jól néz ki, vannak nagyon hangulatos elemei, vannak nagyon jól kidolgozott elemei, az FPS részeiben még azért lehet nem így csiszolni, ideértem elsősorban a járművezetést. De hát az egész játék FPS. De a járművezetésnél van lehetőséget külső nézetre azt váltani. Tudom. De belülnézetben egyébként nekem egy picit csutának tűnt a járművetnek az irányítása, illetve ezt a visszafele úton mondtam is a többieknek, hogy nem tudtam eldönteni, hogy vagy a demót végigjátszó CD Projektes kolléga volt elképesztően béna, vagy pedig maga az FPS-t, maga a lövöldözés is még egy picit fejlesztésre szól. Nyilvánvalóan ezt ott is elmondták, hogy még nem a végleges, még fejlesztés alatt álló, stb. Ennek ellenére ezek a részeinél éreztem azt, hogy itt azért még ténylegesen bőven lesz ide a csapatnak, hogy az áprilisi premier előtt ezeket a részeket helyre kalapálja. Ezután levergődtem a showfloorra, és egy ilyen sajtói fesztpassznak köszönhetően megnéztem a korábban bejelentett Need for Speed Heat-et, aminél azt kell mondanom, hogy igazából ez egy crew technikailag, mert hogy azt szerintem a korábbi Need for Speed-ekkel nem nagyon van köszönő viszonyba, illetve még hogyha lenne is ez a nagyon szénni effektezett, meg elmosódós látvány miatt, sokszor konkrétan azt tudtam felfogni, hogy merre kéne mennem és mit kéne csinálnom. Ez úgy fogalmaztam, amikor trailert néztük belőle, hogy takonyfilter van. Nagyjából egyébként igen. Ezt ellensúlyozandó, szerencsére semmiféle törésmodell vagy fizika nincs a játékban, tehát attól nem kell félni, hogy azért, mert mondjuk fának mész, vagy fejjel az autó. Nagy bajok lesznek, igen. Ugyanúgy mész tovább. Igazából két darab versenyt próbáltam ki egy nappal, meg egy éjszakait. A betonterelőtől elkezdve a konténereken át, a pálmafákig mindent kukának ki tudtam dönteni, nem is értem, hogy minek vannak bármilyen terettárgy a pályán, amikor úgy töröm őket, mint a nedves ropit. Hogy törjenek. Ha már az autó nem tud. Igen, tehát ilyen egészen végletesen árkéd. Teljesen egyébként igen. Tehát, hogy miután nagyjából... Need for Speed sosem volt szimulátor. Nyilván. Törésmodell is. Volt egy-két olyan epizód, amelyben ilyen nagyon-nagyon basic törésmodell volt, de eredendően ez egy folyék egyszerűségű autó. Jó, csak tud legyen érvezetes meg minden, de... Visszapattasz 200-al a falról. Emellesleg nincs benne Toyota. Egy darab Toyota autó sincs a játékban. Figyelj, ezt megmutatok igazából, hogy technikailag a demóban a Mercedes volt benne, mint választható márka. Úgyhogy igazából a bőség zavarából... Nem, a végleges verzióban sincsen Toyota, és megkérdezték, hogy miért, mikor ez kiderült. Miért nincsen Toyota? Toyota azt nyilatkozta, hogy ők nem támogatják az utcai versenyzést. Ennek ellenére, mert ugye az autóik megtalálhatók a GT Sportban. Ennek ellenére legalább 4 olyan játékot tudunk mondani, amelyben Toyota autók vannak. Mindegyik éjszakai autóverseny, utcai autóverseny. De az úgy látszik, de ez most, ez az új policy. Toyottak a Need for Speedre. Jaj. Ez egy tegnapi hír egyébként. Mindig, és baj. Akkor zárva, amit egyébként látjuk közvetett, én is lementem és megnéztem a Darksiders Genesis-t, amelyeket egy teljesen jól jónak tűnő játék. Egyetlen egy problémám volt vele, valószínűleg a, mivel ugye ez mindenki számára hozzáférhető helyen volt a Pirtán, szóval ugye az átlag látogatók is megnézhették. Én valószínűleg egy defektes kontrollert kaptam, amiatt folyamatosan a jobb analóg az egy adott irányba beállt, azért így a mozgás és tájékozódás meg helyezkedés a pályán nem volt éppen a legkönnyebb, de ezt nyilván nem a játék számlájára írom, hanem csak annak, hogy valószínűleg már 600-an nyektették azt az egy darab kontrollert, és azért... Joy-Con Drift. Így van. Egyébként én egy kicsit elszigyeltem magam, mert így mentem, mint kés a vajban. Kellett egy 10 perc, amíg úgy tényleg rájöttem, hogy ilyet is tudok. De a végén volt egy boss, hát úgy szólóba nyomtam jobb ilyen. Te a dungeon-ös módot, vagy pedig csak a boss módot? Nem, én a dungeon módot, és a végén volt egy elég combos aki boss, akit a lift felhozott. Ja, azt az ultimate formát bedaráltam egy-két másodperc alatt. Jó, mert nekem az ultimate form aktiválása eszembe se jutott, és én ott vért pisiltem, de aztán valahogy... Na mindegy. De egyébként egy nagyon jó kis színes, szagos, élvezetes Darksiders lesz ez is. Tökre várom. Na, szemről ennyi volt. Én nekem is ennyi volt a mai napom. Ki mit látott még, ha látott valamit? Nekem volt két showfloor-on kipróbált játékom, még az egyik az a Iron Man VR volt. Ugye voltak ilyen Sony passzaink. Passzaink. Passzaunk, amivel így a sor elejére lehetett ugrani a sorban álló 1 millió ember legnagyobb örömére. És ezzel meg lehetett nézni a Death Stranding videót gyakorlatilag újra, hát ezt skippeltem, illetve meg lehetett nézni, ki lehetett próbálni az Iron Man VR-t, ezt megnéztem. Nagyjából itt tudnám összefoglalni a véleményem. Szerintem a PlayStation VR headset még mindig zavaróan alacsony felbontású, majdhogy nem, mivel itt bementem én VIP passzal, engem engedtek játszani, tehát más ugye kidobtak onnan, gondolták, hogy ez valami nagy ember, itt VIP passzal jön, úgyhogy engem békén hagytak, végig játszottam az egész demót, és úgy végül is jó, a két fagyi volt egyrészt az ilyen rakétahajtóműved, amerre tartottad, arra ment, és másrészt a felemelt, akkor azzal lőttél. És úgy el lehetett vele lenni, meg nem volt rossz, de úgy semmi olyan különös dolog nem volt benne, ami miatt azt mondanám, hogy rohannék PlayStation VR-t vásárolni, még akkor sem, hogyha esetleg akkor a hatalmas nagy Iron Man rajongó lennék, de még így is tülöngél a dolog, billeg egy kicsit, hogy azért ez annyira nem jó. A másik, ami viszont baromi jó volt, ez a Doom Eternal. Ami nagyon úgy néz ki, hogy a definitív arcade FPS-ként próbálja pozícionálni magát. Sok új mozgási lehetőség, falonfutás, duplaugrás, levegőbendes. Ha meggyújtod a szörnyet és úgy vágod, hogy akkor armor dob, ha normál, akkor egészséget és különféle kombinációk. Rohadt sokan jönnek, állandóan mozogni kell, klasszak a fegyverek, brutális az egész. Nagyon pörög, úgyhogy ez nagyon tetszett, az idei év egyik olyan FPS-e, vagy egyik olyan játéka lesz, amit így felírok a magamnak a listájára, mindenképpen ki kell próbálni. Ez ilyen igazi jó stresszoldó. Igazi jó stresszoldó, kitűnő agykisöprő játék, igen. Tehát gondolkodni nem kell, ezt így ösztönből játszod. Tisztán, ahogy a fejlesztő csapat neve is. Ez így is ezt sugallja, hogy nem az egót igénybe vevő játékokat fejlesztenek őt, hanem az ösztön. Az ösztön, a tudatalatti. A tudatalatti. A sötét. Van még valakinek valamilyen? Nekem konkrétan még van legalább 4 játékom. Akkor hajrá, Steve! Neki még! Az a 2 elnyomtok, mindig elnyomtok, de mindegy. Na hát! Ebből 2 olyan, amit tőled vettem át, a Finji. Jaj, úgy megszivattalak, de nem azért, mert a játékokkal volt bármi baj. Nem arra úgy, Stingy. Dolog hozzátartozik, hogy a Finji miatt le kellett menni az Indie Arénába, a dühöngőbe, és az egy önmagában a Liquid-re beszéltük, hogy talán a legnagyobb csarnok. Én is voltam a szörnyű. Hát mert 2 ilyen nagy csarnok egybe van nyitva, és szörnyű. És nagyon pici helyen nagyon-nagyon sok, jobbnál jobb indie játék van. Nagyobb olyan 100-150-es kategória az, ami ott van, és olyan herring party volt, hogy egyszer nem lehetett elmenni. Itt sajnos hiába van press, belépünk, le kell menni akkor is a dühöngőbe, és meg kell keresni. Most 40 percig kerestem szegény Fincsit, a két játékukért, az egyik ugye az Overland, a másik pedig a Tunic. De aztán végül sikerült őket megtalálni, és nagyon-nagyon hálásak voltak a kitartásomért, és külön megköszönték, hogy lementem hozzájuk. Egyébként megérte abszolút, mert a két játék, amit megnéztem náluk, az mindenféleképpen egészen egyedi megközelítést képvisel az adott kategóriába, illetve az egyik az nem, de a másik az igen, méghozzá az Overland, ami tulajdonképpen az egyik co-foundernek, tehát az egyik Finji alapítónak a saját játéka, és az ő férjének a játék, tehát ők ezt ketten készítették. A Rebecca Saltzmannek hívják, és veled tudtam személyesen beszélni, ő nagyon sokat mesélt erről az Overland nevezetű játékra, ami tulajdonképpen egy ilyen menekülős, menedzselős játék. Röviden a történet az arról szól, hogy a földet megtámadják az idegenek, és neked, mint hétköznapi halandó embernek, egy halandó emberekből verbúválódott csapatot, rokonságot, ezt, azt, amazt, úgy kell úgy menedzselni, hogy autóval eljussatok a biztonságosnak hit keleti partig. Ez alapvetően egy körökre osztott menedzselős játék, amelyben nagyon nagy szerephez jut maga a technika, hogy milyen irányba, hogyan mozdulsz, milyen erőforrásokat használsz, hogyan menedzseled az autódat, a rendelkezésre álló helyet, a morális döntéseid brutál nagy kavalkádot meg zűrt tudnak okozni, sok esetben kell súlyos és komoly döntéseket hoznod, tárgyakat tudsz használni, time management van benne, logikai ügyességi feladványokat kell benne megoldani, tehát egy eléggé nehéz elmondani, ebből fogok mindenféleképpen írni egy anyagot, nagyon, nagyon jó sikerült elbeszélgetni a fejlesztővel, tehát nem csak a játékról, hanem a játék mögöttes koncepcióról, az inspirációs forrásokról és mindenről. Egyébként ők nem ismeretlen fejlesztők, a korábbi a Cannibalt, a Hundreds, a Faced, a Panoramica és a Night in the Woods is az ő nevükhöz fűződik. Night in the Woods, így van, ők díjnyertes, így van, ők díjnyertesek. Azt teszteltem is, ez volt ugye az Overland, a másik pedig a Tunic nevezetű játék, ami a Rókázzel. A rókamóka. A kis cukimuki rókázzel, de amiről most tudtam meg, hogy tulajdonképpen egy egyszemélyes fejlesztés. Andrew Scholdis fejleszti most már lassan 4 éve ezt a játékot. Jövőre fog megjelenni, ha minden igaz, végleges megjelenése még nincsen. Tavaly voltunk először a Gamescomon, akkor egy nagyon korai verzióban. Most már egész szépen össze van kalapálva a játék. Egy nagyon letisztult, nagyon art stílusában egy eléggé szélsőséges koncepcióját képviseli a játékoknak, de megvan a saját maga bája. Tehát ha hasonlítani kéne, akkor egy picit ilyen szögletesebb, lekerekítettebb verziója mondjuk a Link's Awakening új verziójának, tehát nagyon-nagyon jó meg van csinálva a játék. De ez is már nem tudom mióta készül. Ez nagyon régóta készül. Igen, ez nagyon-nagyon régóta készül, de hát mivel egyszemélyes fejlesztés, azért mondták, hogy nem akarják siettetni a fejlesztőt, tehát jövőre el fog készülni ez a játék. Azt hiszem talán ez volt az indie búton, amit úgy sikerült így megnéznem, és lementem még az utolsó pillanatban, amikor ugye vártam Danira, hogy végezzen a Darksiders-szel, mielőtt felmentem oda a press részekre, hát én is lementem a dühöngőbe, és megnéztem, hogy milyen az új grid. Sikerült beülnem a kokpitbe, és nyomni egy kört a játékkal. Megint lealáztál mindenkit? Hát az ottaniakat igen, mert nem volt igazán olyan korosztályú ellenfél, ugye általában fiatalabbak voltak, illetve az idősebbek, akik nem voltak annyira tapasztaltak. Én lehetett választani, hogy leülsz a kokpitbe és kontrollerre irányítod a játékot, vagy odaülsz a kormányos megoldáshoz. Szóval én odaültem. Tiniket aláztál. Én odaültem. Kis gyerekeket büntettél meg. De alapvetően a játék egyébként nem rossz. A Codemastersnek a sajátos autókezelési mechanizmusát azt hordozza, tehát nagyon átveszi az útnak a dinamikáját, az úthibákat, a fizikai hatásokat akaszti. Ez érződik ebben a játékban is, mint a korábbi játékokban. Egyébként így sok nem derült ki róla, teljesen átlagos arcade, félig szimulátor, mert szimulátor beállítások is vannak, félig szimulátor autóversenyző a játéknak látom. Majd meglátjuk, hogy többet tudunk róla, hogyha megjelenik. Úgyhogy nekem ennyi volt a mai nap. És most mindenki valljon, hogy mi volt a legebb az idei Gamescomon. Wow. Nem is tudom. Aj, nekem mindenki mondja egy az a baj, hogy, ilyenkor nagyon is, szerintem nem is fogok leget mondani, mert egyrészt utolsó nap van, másrészt este van, harmadrészt egy alapos vacsora után vagyunk, és az embernek ilyenkor kicsit így ki van sülve az agya, és benne van az, hogy holnap 11 nehány órát fogunk autóba ülni. Nem igazán tudok leget mondani, szerintem... De nekem könnyű dolgom van. Nagyon nyilvánvaló, tehát itt mindjárt Sims 4 DLC. Megpróbálom így belőni az emlékezetet olyan szinten, hogy talán a listából kiderül rögtön, itt jó, ezt jobban látom. Itt ebben a hotelszobában nevezzük annak olyan a lámpa, ami szerintem a szemet... Mondjátok, addig ti, amíg LinkedIn megkeresünk. Hát mivel mondtam, hogy nekem egyszerű dolgom van, Dani ezért nekem mondta, kimondom, hogy nyilván ott még egyszer, amikor egyértelmű, hogy... A határvidékek 3. A végjáték. Ami igazából 4 vagy 5, hogyha úgy veszünk. Mondom, amivel a legjobban szórakoztam, az a Devolver Digitalnak a HIFO nevezetű játéka. Azt annyira néztem ma, hogy fú, bemenjek rá, de aztán uralkodtam magamon. Tessék, itt ez, ami így... Az újak közül már, nyilván, ami már itt kontrollt nem fogom mondani, meg ezeket. Kontroll. Nekem a kontroll, jó? Jó, mondjuk, hogy ha én is nyilván nem azt mondom, ami egyértelmű, és mondjuk egy ilyen, úgy mondom, hogy kevésbé egyértelmű játék, amire nem számítottam, akkor így a kisebb fejlesztések közül mondjuk a Haven-t emelném ki, ami nekem nagyon tetszett. De azon kívül egyértelműen csak a Borderlands. Na. Én meg ezt a Marta is Dead-et, de arról most már nem beszélek még egyszer, illetve még egyszer a tegnapi Iron Danger, ez az időmenedzselős, taktikai harcos Divinity Original Sin. Nem mondom, hogy klón, mert nem klón, de erősen ihletődött Finn fejlesztés. Stingy, neked a VLC-i az Outer Worlds? Na? Az a... Tehát én eléggé érdekes helyzetben vagyok, mert nekem, én konkrétan a megtekintett játékok 90%-án nekem indie kategória volt, úgyhogy mind a kettőből tudok mondani egyet, ebből is, meg abból is. Nem a VRC volt a legjobb. Az Outer Worlds tetszett a legjobban, mint új, fresh gameplay. Sajnos nem tudtam, hogy kipróbálni, nem volt bőle hands-on. Ez vitte nekem a pálmát. Viszont a Microids-nak a Black Sedge az volt a másik, ami nagyon-nagyon tetszett. Tehát ezt Az egy baromi jó játék. Te alig várom, hogy elkészüljön és végigjátszasson. Kár, hogy te nem... Vagy várjál, te is voltál a Chicken Police-t megnézni? Voltam. Mert végül is az két ilyen... Nagyon hasonló játék. A Black Sad egy kicsit komolyabb, szerintem. Attól függetlenül, hogy ugyanúgy ilyen Animal Face karakterek vannak benne. A Chicken Police-nak valami elképesztően gyilkos párbeszédei humora van. Igen, az humoros. Ez inkább ilyen... De ilyen noir. Ez meg szintén igen. Ez a végtelenül ilyen keserű, ilyen fanyar humor van Chicken Police-ba is, uh-huh. De mégis röhögsz rajta, mert valahogy annyira átjön belőle ez a magyaros érzés. És ha már magyar, ugyan a címét nem fogjuk tudni megmondani. A legelső magyar vonatkozású játék, amit a Defcomon lát. Vektronom. Vektronom. Nem tudjuk megmondani. Én a György egyébként ma is találkoztam. Lent az Indie Dühöngében. Az volt az, amitől őszintén, és most hallgatja, akkor ez van. Őszintén semmit nem vártunk. Stingivel vette fel a sajt. Igen. Stingivel ketten játszottuk, és tényleg kettő perc után... Kipróbáltuk mindnyájan. Már riszáltuk a fenekünket, annyira jó volt. Baromi jó koncepció, és játszatja magát, és tényleg egy tök jó játék. Ma egy másik magyar fejlesztőnek pont dicsértem, hogy beszéltünk arról, hogy majd lesz magyarított verzió a játéknak, azt említettük? Szerintem említettük, hogy lesz magyar verziója. Miután elkészül, ha azt mondom, hogy számomra, hogy mi volt a meg, az volt, hogy oda mentünk, hogy hát baj, ez hívott, nézzük meg, hát mégsem mondhatjuk neki Az a Defcon nagyon nagy pozitív meglepetés volt. Klassz cucc volt. Igen. Úgyhogy vannak ilyenek is, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyre inkább már csak ezeknél a játékoknál jönnek ilyen meglepetések. Igen. Annyira tudod, hogy a nagy játékoktól minden tiszteletem ezek a nagy játékok, de annyira tudod, hogy mire számíthatsz tőlük. annyira tudod, hogy mik az elvárásaid, és annyira tudják, hogy mik a te elvárásaid, és annak csak megfelelni, hogy egy ilyen és csak megfelelni kölcsönös viszonyom, ahol mindenki a másik kezébe markol és mosolyogtok egymásra. Ellenben ezek a kicsik, ezek kockázatokat vág. Azt mondjuk, hogy kitaláltam valamit, itt van, tetszik, nem tetszik, ez van. És elképesztően eredeti ötletek, koncepciók, de nekem pont, tudom már, kicsit sokat lovagolok rajta, de megint ezt a Marta is Dead-et fogom felhozni, hogy a megvalósítása is olyan, hogy basszus kulcs, hát nyilván jóval kisebb büdzséből, vagy jóval kisebb budget card, ahogy neked nem a büdzsét akartam mondani, hogy, tehát, hogy jóval kisebb volumenű, vagy tehát, hogy igen, mi? Igen. Tehát, hogy nem egy város modelleznek le, hanem egy utcát, rövidebb, lineárisabb, sokkal fókuszáltabb élmény, de olyan elképesztően nézett ki az a játék, gyerekek. Tényleg Unreal 5-ös engine, gondolom én, ami... 4-es. Vagy 4-es. Nem az 5-ös a legújabb? Nem. Akkor 4-es, bocsánat. Tehát az Unreal 4-es... Talán a Cyberpunk jövőbe járom. Én már a jövőben tartok, bocsánat. Igen. De hogy... annyira fantasztikusan részletgazdag, annyira látszott rajta, hogy elképesztő, beszélgettünk is róla, hogy elképesztő módon minden egyes kis szeglete, szegmense, apró részlete az utolsó porszemig ki van találva, át van gondolva, ahogy ott tényleg ezek a kora 50-es vagy 40-es évekbeli olasz Toszkánának a családi ház részletei ott megjelennek, és tényleg valami egészen fantasztikusan festett, tehát ez még na mindegy, tehát hogy tényleg ezek a független fejlesztők annyira baromi jó dolgokat tudnak produkálni, és olyan szinten meg tudják lepni az embert, hogy ezek sokkal jobban megmaradnak, mint mondjuk tényleg a nagy játéknak a x-edik folytatása. Igen, ez a, ez a nagy lehengerlőnek szánt, tényleg nagy büdzséjű, nem tudom én hány száz fejlesztős projektjei. 100+ millió eurós, mint kiderült, ja, egy ilyen játék. Igen. De azokat is szeretjük. Azokat is játék, szeretjük. Játék, mindenkinek játék, megvan igen. A maga gusztusa, Stingja, szimulátorokra, és a Metroidvaniákra, vagy nem tudom, tehát mindenkinek megvan. Van akinek a Landwirtschaft Simulator. Lényeg a lényeg, nekem hogy... Nekem a Control. Idén is... Meg a sétaszín. Idén is érdemes volt Gamescomra jönni, nekünk. Én előszeretettel fényképeztem a tömeget, még van pár szaftos tömegfényképen, ezeket még holnap talán majd az autóból kiteszem. Továbbra sem, ez egy, de számomra örök rejtély maradt, továbbra sem értem az átlagos látogatót, a 99 eurós heti jegyével, nem értem, amikor engem a Doomra beengedtek, és amikor érzed magad a gyűlöletnek, a szúró tekinteteknek, ott bement előtte, meg 6 órája itt állok. És oldalt nézel, és látod, hogy ott ülnek kemping székeken, és ki van írva, hogy innen 180 perc. Oh. És tudod, hogy bent 10 percet fogják engedni játszani, vagy 15-et. Én a... Ezt... Én ezek nem, a... Nem, valahogy ez nem regisztrálja magát nálam a valóságban, tehát így valahogy így ketté csúszik ez a dolog. Ilyenkor vannak az olyan kreatív emberekkel, én találkoztam, akik konkrétan a kígyózó sorba leültek, és francia kártyával játszottak. Négy-öten, és előtik az időt. De figyelj, el lehet ütni, persze, te ki lehet olvasni egy könyvet, végig lehet játszani egy handheld játékot. Ezt akartam mondani, hogy nekem ez volt a legcukibb ma, amit láttam. Switch-ökkel mentek az emberek. Amíg várnak a videójátékra, addig videójátékoznak a sorban a Switch-en. Tehát igen. Van, nem is a legcukibb, de talán azt gondolom, hogy a mai nap legjobb pillanat az volt, hogy ilyenkor megmarad kártyánk, VIP, ez az amaz, amiben be lehet jutni, és azt gondolom, hogy ez eddigiek közül ma került a legjobb helyre, a részletemítése magasan. Éppen sikerült a lehető legjobb embernek odaadnunk a maradék. A véletlenek szerencsés közjáték. A véletlenek szerencsés közjáték a lévén. Így van. Happy ending. Zárjuk ezzel. Vége az idei Gamescomnak, fiúk, számunkra. Számunkra vége. Ahogy ma egy kedves német úr közölte velem, ma még kevesen vannak, holnap lesznek igazán sokan. Pedig ma már elviselhetetlennek tűnt egy szintén kedves francia lány, akivel Stinger kollégával a sajtószobába beszélgettünk addig, ameddig a kollégákra vártunk. Ő úgy fogalmazott, hogy odakint a dzsungel vár. Büdös dzsungel. Egészen pontosan. Meg ő mondta nektek, hogy ehhez képest az E3... Ő azt mondta, hogy ehhez képest, hogy ők voltak, ők ilyen videós volt. Egy francia, párizsi kislány, csinos kislány volt, és ő mondta, hogy ők videóztak. Úgy ők videóztak, és még holnap is videózni fog, és azt mondja, hogy az E3 sokkal, de sokkal. Azt mondja, hogy az E3-at körbe lehet járni 10 perc alatt. Hát ez ugye itt nem mondható el, itt a sajtóközponttól, ha el akarsz jutni akár a bizniszig, az maga a 20 perc. Én egyébként ezt, nekem az új volt, szerintem ilyen korábban nem volt, hogy most már úgy menedzselték a tömeget, hogy mindenféle kordonokat húztak föl, így adhok. Korábban is próbálkoztak ezzel. De ez volt, viszont amit én nem emlékszem tavalyról, meg az előttről se, hogy ilyen hangos bemondóval tereltek. Sípbal terelték az embereket. Mint a barmokat. Mint a barmokat. És akkor nekem volt ma egy ilyen futásom, hogy volt egy egyórás szünetem, és akkor gondoltam botor módon, hogy kitöltem az időt okosan, mert én kétszer futottam neki a Dark Sadness Genesis-nek. Jó van, már ne kalimpáljatok, hogy siessek, és fél órámba került elvergődni a press részről. Indulhattál vissza ugye. Oda a 8-as csarnokig a showflooron, ahol a fastpasszal beálltam. Mind kiderült, akkor még ott is kellett volna 10 percet várni. 40-kor feladtam, visszavergődtem, és így leizzadva, megtépázva, éppen, hogy visszajöttem az időpontomra. Beteg az egész, ahogy át tudsz jutni egyikre a másikra. Főleg, amikor lemész a merchandise részre, mert azon kell átmenned, mert az rövidebb. Hát az egy másik univerzum, egy másik dimenzió, ahol szerintem elkattant valami, ezek nem normális. Sose volt pánikrohamom, de tavaly, amikor oda a vásárlós részbe egyszer bekeveredtem egy ilyen sűrű napon, akkor nagyon-nagyon közel jutottam a pánik rohamhoz. Így van egyébként, aki egy kicsit is hajlamos, és nekem is idő, hogy valamennyire egy olyan 10%-ig valahol bennem van ez, nekem is tavaly volt egy olyan pillanat, hogy bazd meg most innen, el akarok innen menni most. Igen. Amikor az van, hogy így sodrolsz, és annyi ember van mindenhol körülötted, hogy azt se látod, hogy merre kéne tartanod, és azt érzed, hogy semmi irányításod nincsen a fölött, hogy te most merre haladsz. És nincs levegő. Igen. Na, mindegy, eleget palaszkodtunk. Alapvetően nekünk mi egy kivételes helyzetben vagyunk, azt kell, hogy mondjuk. Így van. És nekünk mi minden szempontból, és azt mondom, hogy fejlesztői szempontból is a legtöbb esetben ki van nyalva a seggünk. Tehát szavunk nem lehet. A legtöbb helyen nagyon kedvesek. Tényleg azt nézik, hogy te mit akarsz, te mit szeretnél, és megkérdezik, hogy a Free Deliams alapítója kérsz-e kávét, és kimegy érte, nekem is egyébként egy iparági legenda, tehát azért ez bőven benne van, ezt máshol nem kapod meg, úgyhogy továbbra is érdemes ide járni a Gamescomra, jövőre is fogunk jönni a Gamescomra, azt gondolom, hogyha lesz Gamescom, és biztos vagyok benne, hogy lesz Gamescom, tehát jövőre, ha nem is ilyen felállásban, de itt leszünk. És a Mackónak köszönünk mindent, aki a láthatatlan 5. tagja a Gamescom pontosan delegációnak, aki testben nem volt sokat itt, de folyamatosan ő volt a kinyújtott kezünk, a problémáink megoldója. És az egész Mr. Wolf, nevezük így. Óra rendünket, ő állította ő össze volt, nagy részt. Nem csak ő, de nagy részt ő. Volt a képzeletbeli osztályfőnökünk. Így van, aki kordában tartott minket, és igen. Bármi nyűgünk volt, utána nézett, konnektált. És köszönjük, hogy hallgattatok minket több napon keresztül. Köszönjük, reméljük, hogy Twitteren bekövettetek minket, és olvastatok minket. És reagáltatok, és mindenféle interakciót nagyon köszönünk. És ugye, amit itt van. Mi összegyűjtöttünk abból, mint az elkötelező. És rengeteg vége, még ebből terveink szerint lesz bőven, hiszen a részletek azok csak most jönnek, a sok-sok információ, amit megtudtunk, és jegyzeteltünk, és felvettünk, és interjúztunk, úgyhogy ezt az elkövetkezendő 1-2-3 hétben azt gondolom, hogy látni fogjátok, és jön a szeptember, és minden idei játék szeptemberben jelenik meg, úgyhogy fuldokolni fogunk, fuldokolni fogunk a videójátékokban ezt a Klárival, ahogy hazaérünk, be is indítjuk rögtön a magunk kis gőzhengereit. Így van, nálunk van az irányítás. Igen. Sziasztok, köszönjük még egyszer, hogy hallgattatok, szeptemberben visszatérünk. Sziasztok! Sziasztok.